سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ديت ولكي سورة الملك او سورة تبارك مرتبه كي سورة مانع مرتبه شي او دارنگي واقع مرتبه كي او مجادله مرتبه كي مجادله او دارنگي منجيا دانمون ردي سورت د دې زنا د څلورې میسي د سورتونو په لحاظ سره داتم باب شروع کی دې کې به شپږ سورتونه دي او په دې کې به هم مسله رد شرک په البرکات او توحید منکرینو ته مخکې بیان د امورو دغه منزل جو که ذکر شو او دارنگی بیان دو حقوق و زوجیت وس دی کہ اللہ رب عزت حقوق ذکر کی دارنگی مخ کی ترغیب و اطاعت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وس ترغیب دے توحید تا دارنگی مخ کی بیان دے جہنم او دارنگی دوان او دے نارو وس داغی نکھ ترقی کی مخ کی ویل علیہا ملائکت غلاظ شداد وزلتوی سالم خزنتوهام دعور سورت سے رد شرک پی البرکات اولنی آیات کا ذکر کی دا او دارنگی رد شرک پی تصرف دابا اول نلسم شلم یا اجتماعاتی شو دیش آیات کی ذکر کی اور رد شرک پی العلم دعا دیار لسم او دارنگی سور لسم آیت دا با دو زی ذکر کی اسمائی حسنا دی صورت کی بے حس پی تکرار لست او صفات بی دی صورت کی دی درش خلاصر صورت اول داور صورت دا بے دن لدری ذکر کی عام پاغی بانی اول او دویم آیت کی بے دن لر یا تخاص دری مو پینزم و دولس دیار لسم و پینزل لسم آیات و نلسم درشتم و چریش و درش او منز کی تخویب دے اخروی دا بذکر کی گرش پگم آیات نوالا تردی و لسم پوری او بشارت با ورکی دولسم کی بے تخویب دونیوی دے شپارسم و لسم و آت لسم کی او سمره دا دین لاو دوشتم که بیا زجر ده شلم یوشتم پینزیشتم او تخوی پی اخروی ده تیشتم او دو تیرقی را ده پار ده دعوت اتیشتم او نهشتم آیت ده ده صورت پا زائل احادیث و کراغلی دی ابن عباس از امو پرمایی یو سری ده نبی الاسلام ده مرگر و نا خیمه والا پا یو خبر بانی یوزه کی خیمه والا خود تا پتا نوا آقا دیو انسان قبرو چه آقا سوره ملک رست یعنی سوره ملکی ولستو ترده پوری چه آقا ختم کن نبی علیه السلام تا آقا صحابی واقع بین کن ناغا ورطویل چه دا منجی یادا او دارنگی تون جیه من عذاب القبر دا غلره نجات ورکی دا عذاب قبر نه ترمیزی که دا روایت رازی دا رنگی دا او ابن عباس نهون ابل روایتم ده چه نبیر صلاة و سلام وی زد آقا علم چه محبت کم ده خبر سرم اینو کم ده خبر سرم چه دا صورت ده هر سری دا مومین پزلی کی وی بل روایت که رازی نبیر صلاة و سلام پرمایی دا بو هر زمان پروایت بانی چې یو سورت دی د الله په کتاب کې چې دا هغه د دېرشو آیاتونو دی، هغه سپارش کوي لپاره سړي تر دې پورې چې د اور نه راوباسي د قیامت په ورځ او جنت ته داخل کې واغ دی تبارک الذی بیدی الملک. دا سورت بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی. شروع کوم زر دې سورت تبارک الذی بیده الملک، ډیر برکت والا دی آزاد چې په لاس دای کې بچای دا دې کې داور سورت شلا او دو دلائل پی ذکر کی عقل عام پلاس دائی کی بادشاہی دا وہو علا کل شئن قدیر او دا اللہ پرسیز بانی قدرت والا دے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دا بل دلیل دے دا پارد داوی پترقی دو منسرا چه هر موجود دین که یو ارشه چه موجوده گروه صدا آدم نا اطول تدا شامل ده الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ آغَزَا چه پیدا کرده ده مرگ لر والحیات و جن، مرگ و جن پیدا کرده لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ده پارد ده چیم تیانو که بتاسبانه چه کم یو خیست عمل والا ده. دلتا سوال دارا دی خلقو چه دی اغا ایجاد دی او مو چه دی آدم دی آدمی چه دی داغی سر دا خلق سنگ نسبت دی؟ اول جواب داره چه موت آدمی دی پا آدم دا والملک سر لکا عام چه دا لندواری پا مقابل دا بسر کی لیدلو کی او دا سی آدمی تا نسبت چکم دی ایجاد کردیش. دویم جواب چادا کړو چې خلق په معنی د قدر د قدر دی او تقدیر دوړه ته شامل دی چې الله رب العزت دا تقدیر کړی دی نو دوړه ته شامل دی حیات او دارنګي آدم ته. او هو العزیز الغفور او د الله زورور ذات دی الغفور او دارنګي عزیز معنی څه غالب ذات دی او الغفور معنی بخونکي ذات دی. الذي خلق سبع سماوات طباقا ذات پیدا کړی دی او اسمانونه لاندې باندې ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نینه ته په پیدایش د مهربان بادشاہ کې فرق تفاوت معنی څه عیب او دارنګي نقصان او دارنګي تفاوت معنی په دلالت کې په هغه حکمت د چا کې د شان وک او نه دا چې د الله رب عزت بس پیدا کړی فرجل بصر هل ترا من فطور نو وګرځو نظر خپل عینې تا څه چاودل دا غیر پارس چاودل شته. مقصد دې سره دې مقصد دار کوشش کول په نظر کول په اراده د فطور معلومه ول سره چو کوشش وکړه نظر دی واړه او په دې کې چې نقصان پیدا کړو پر جیل بسره منه وګرځو نظر دی خپل حال سره من فطور آیتین سه چودل ثم جیل بسره کرتین انقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر بیا واپس کړه نظر خپل بار بار د تاکید د ما قبل د پاره دا ذکر کراتین دا تصنیر پر تکرار مانا بار بار ینقلب الیک واپس بشتا تا البصر و نظر سا خاصی ناجز و هو حسیر و اغبس لئی چه طول عمر اسمان تا و گوری نستار نظر بستلش لیکن اسمان کی نقصان نش پیدا کوری. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. دا بل دلیل عقلی او دې کې مخکمه دلایل کې برکات دې کې برکات ذکر کی مخکې سماوي برکات او دا چې دې دا غد برکات دې سماوي چې په دې سره الله پاک اسمان خسته کړي تزین د اسمان د ستورو ذکر کړي او یقینن من خسته کړي اسمان د دنیا د دنیا والا دا کوم چې دنیا ته نږدې دي بمصابیحا پا چراغان دعو بانی دیو بانی چراغونو بانی بمصابیح او دا دینا مراد شیری نجوم ستوری کل مصابیح چرا دیو بشان خاری و جعلنا رجوم من شیطین منگر زولی دا غیل راویشتون کی دا پار دا شیطانانو دا حفاظت دا اسمان دا پار چې د واهی تلبیس د کاهنانو د خبرو سونیش واتدنا لهم عذاب السعير ومن تیار کړی دل را عذاب د اور سوزونکي د دین مراد هغه شغلې چې د شپې راوشتل کې شیطانوس دا شیطانان پیولي د شپې ښکاری د ورځې پته نه لګي مونږ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير او د پاره دا کسانو د ځین وروسته تر دې ول سمات پوری هيبتونه د اخرت ذکر کوي او د پاره دا کسانو چې ګبره کړل پر خپل باندې عذاب جهنم عذاب د جهنم دی وبئس المصير او بس دې ورتللو اذا القوا فيها سمعوا لا شيقا ويتفور کلا چې دی ورغل زول شي پای کین و رب و برغل رهنیدل شهيق आवाज سخ आवाज صوتا هائلا نشد نكاره من اول صوت الحمار سراج المنير ولاوي سخ आवाज چې دا به ډیر دینس دغه ناشنا وازی اغه د خره واش اول نشرو کیږي پیړ غونته کی بیرو سره نری کیږي نور دی جهنم د आवाज وچی اول وخت دغه دا یو غلم غونته کی بو کی به ورورو یعنی اغه خټ کېدل به شروع کی اغه خټ کېدل به ډیر سخی لشدت توقع دی ها او دارنګ و غلیانی ها د وجه د سخوالی د بلیدل د اغه او دغه خټ کېدل نه دا به شهیق کی आवाज هنیگی با وحی تمور و اغب خودکی تکادو تمیزو من الغیز نزدیر چو بچی دیدو وجد غسینا دیکی نور حیبت داگی ذکر کئی چی دو غسی دو وجنا قریب را چو چوی او دا سپات دا جهنم پا حقیقت بانی حمل دو علم آوی اللہ پا دی بانی قادر دا چوار کی دا سپات کی قل لما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها هر کلا چو رغز ولشی و رغز ولشی پایی که اردلانو تا پوست باو که داغینا خزنتها سو که داران داغین علم یاتی کم نزیرای نور اغلی تاست سو که رون که چای رون که نو چرا اغلی و تاستی رون و دیزینا قالوا بلا قد جاءنا نذير ديبوي ولنا يقينا داغل يومن تيرون كيم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء نمان داغي تكذيب وكو راغل يولكن منغي خبرتا حقا نويلا تكذيب ملوك وقلنا ويلمن ما نزل الله من شيء نذير لغير الله الشيء داړه را موږ په بالغه را په تکذیب کې تکذیب ملغه کو دا مرتبه چې بي خیال الله سره لګل نه دي ان انتم الا في ظلال كبير دا ادخال الله دې ته ویل کی نادي او تبو ویل شي ان انتم نس تاسو الا في ظلال كبير مگر لوي په في ظلال كبير په گمراهي لوي کې وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير او بو دې یا کا چې مونږ اورېدلې یا پوېدلې قالوا ولقالوا لو كنا نسمع دیو کو چې تمنګ اورېدلې د حق لم حاصل ولا پاره د طریقې په دوو طریقو سره حق لم حاصلېږي انسان یو د قران کریم اورېدل او دارنګي سنت او بل چې کوم دی عقل او فکر سره صحیح اجتهاد کول او دا دواړه کافرانو پری خودنی نی سوچ کله قران هم نه دی اورېدل او نه دارنګي عقل او فکر کړی دی کوشش هم نه کړی نور دیر وجنه دا دواړه نی اورېدل کلی دی او نه د عقل نه کار اخسته دواړه به پیدا کارونه کړی د دیر وجنه جهنم ته تیری وقالوا وبد لو كنا نسمع كاش من غوردل او ناقلو يا نسمع غوردل او ناقلو يا پويدل او اقلم لرل ما كنا في اصحاب السعير نبو منغا پخاوندان دوزخ کې دلت شيخ عبد السلام رحمه الله لیکلی احسن الكلام او بعض علما د دې آیات نه تقلید او اجتهاد ثابت کړي هغه ونسمع معنا څه تقلید مراد دی او دارنگی ناقلون مراد شده بیا اجتهاد دی آغا دا ذکر کلی چه دا باطل قول لی ذکر نسمعون مراد آیتون و نصوص و ریدن لی دا نظیر نا چه چوک یعنی دا اللہ رب العزت آیتون بیانه ذکر مخی آیت که نظیر ذکر کرے او دارنگی د منزل الله ذکر تر شه د الله رب العزت د آیاتونو دارنګ د نذیر ذکر شه او نسو سوریدل او دغه تابعداري کول خو اتباع ده په دې باندې تقلید اطلاق کول د معنی تقلید نه غفلت او د دې وجه نه شرمینی ویری دي چې نس ما او څه معنی کلام رسول کومنګ د پیغمبر خبر اوریدل قرطبی وای نسمع من النذور یعنی الرسول کچیر او ریدل منگ دیرون کنام مانا پیغمبران ابن کثیرم وی نسمع ما انزل اللہ من الحق دیر وجنا آغا بیلی کلی دی چی کم قول خلاف د تفسیر د سلف و صالحین نی نا آغا با تفسیر نی بلکی آغا با تحریپی یعنی کم تفسیر چی انسان کی دا بر سلف و صالحین نقل وی چه دا اغون نقل نیو دا زان نیکنیو دا سی نره نن نسمع و معنی سر چه باوری دلیو من قرآن کریم او ناقلو یا پوی دلیو دی معنی زانم پویا کلی ما کننا پی اصحابی سعیر نبو یا من پو خواندان دوزخ کی فا ترپو بزن بیم پس دی با اقرارو کی پو گناو نخفل بانی پس اخل اصحابی سعیر نو حلاکت دی دا پار دا خواندان دورن ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير دات کی بشارت دی اخروی یقینا کسان چیری گرا قلنا بالغیب فغیب الله رب العزت لین دلین له لهم مغفرة واجر كبير دل رب بخشش دی واجر لیدے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمَ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ دا دلیل دی په داور صورت باندې په اثبات د علم د الله تعالی پارسیز باندې کو په ټیو کدارنګ ښکارا کو په ځلونو کې او کدارنګ به پارسیز باندې الله پوهیږي واسر قولکما پټوي تاسو خبر خپل او شروبي یا فزور کوي هغه دلته یا امر زمانه واسر قولکم یادار شي امر نه دي کو تاسو پټوي خپل خبره او کو کار کوي نو انه علیم بذات الصدور قن الله کپوی ده پرازون سینو بانی الا یعلم من خلق عینی پویا الا یعلم عینی پویا سوک خلق معنی سو چه پیدایشی کلید اللہ تعالی چه اللہ رب العزت پیدا کلید وهو اللطیف الخبیر آغا بارک بین او خبردار زاد دین درازون نخبردار زاد من خلق معنی سوک چه اللہ رب العزت پیدا کلید دلتا علماء لکلی چ علم د الله رب العزت دا په خپل ځان باندې حضور دي او دا رنګه په غیر باندې الا یا لم دیر وندا ذکر کړي بیر آینه ده پویا څوک چې پیدایش کړه د مان الله رب العزت پویا په مخلوق باندې دا رنګه خبردار دی الله تعالی خبردار دی او دا رنګه پویي آغازا چه پیدای شکل ایمان پاگبانی پویی وحوال نتیب الخبیر آغا بارک بین دیو دارنگی خبردار زاد دین رازون بان اللہ پویی حوال نجی جعل لکم الارد اللہ آغازاد دی چگر زول استاز پارز مکان دی طویلے کی گی دلیلی سپلی گر زول استاز پارز مکان زلولن زلولن سمانه ده ان الله زاد دې ګرځول استاد پارز مکه زلولن تابعداران تابع کړل استاد پار نو پام شو په معنا کې بیا په زې په طرفونو دای کې وکولو مې رزق یا خو دې رزق داغنان د الله رزق استعمالوي وإليه النشور خاصا توا پرته کېدلني الله رب العزت تورا پرده کی آمنتم من فی السماء یقصب فیکم الارض فإذا هی تمور دیو ورپسی دو آیتنو کی تخویف دنیا بھی دے پاول آیات کی عذاب دزم کی او پدویم کی اسمانی عذاب او درم کی داغی نمونی ذکر دی پتیرشو مکذبی نبانی آمنتم من فی السماء یتوسف آمن یسید آچانا چی آپ آسمان کی دین دا آیات دا متشابہاتو ندی ایخ سبا بکم الارضا چی خخ کی توسل رب از مکہ کی پایزا ہی تمور پسنا ساپا او خوزیگی پس مکہ کی مخخ کی ادارنگی خوزیگی ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاسبا دام تخویب دنیوی آیتا سبا امنی استید عذاب دا عزادنان چی پاسمان کی دے ایرسل علیکم حاسبا دا چی راولیگی ابتا سبا نکانی لکا سنگی چی پاساب الپیر را لگلی و پا قوم دلو تل السلام پس تعلمون کئی پا نزیر نظر دا چی پویا بشیشتا سرنگی وی رول زمان الله بیا ورته پته ولای چیر اول زما څنګه ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير دا تاکید د توحید دنیاوی د پاره د تیر شو قومونو عذابونه هغه ته اشاره او مشترک علت ول ذکر کله چې هغه تکذیب دی او یقیناً تکذیب کروا کسانو من قبلیم چی مکر دیناو پکے بکانا نکیر پس رنگی اوز عذاب زمان دی لران سنگ عذاب میوارک اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبل دا دلیل عقلی وستی دی فبارد مرغانو کی مانا برکات وستی چی درمینا آغم دا اللہ پی اختیار کی آئین گوری دی مرغانو تا پوقم پاسر دین صافاتین چا خوڑون کی خوڑون کی چی دا وزرو ویقبل نادارنگی را ٹولون کی ما یمسکون الا الرحمن نیساری دی لرا مگر رحمن انہو بکل شئیم بصیر یقنن دا اللہ پرسیز بانی لیدن کے دے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ارکل چر مشرکانو د شرک په برکات عقیده د دوه امیدونو د وجنه یو امید د نصرت او دارنګي امداد او بل امید د روزه چې مونږ ته به روزي راکړي نو دلته به دا دواړه باندې رد کړي امن هذا الذي بلکی سوک دیا اللہ سوک دیا کس هو جند لکم چاغش استاز دا پار اللہ کران امن هذا الذي بلکی سوک دیا لخکرش استاز دا پار جند لکم مانا چا لخکرش استاز دا پاران مراد دینا حفاظت کون کی او مدد کون کی ینصرکم من دون الرحمن چی امداد کی ستاس را سوا در رحمن زادنا مالت سوک دی چی ستاس نا توپانونا زلزلی او داشزونا لرک او دا پیک ان الکافرون نلی کافران اللہ پی غرور مگر پدوکا کریم امن هذا الذي یرزکم من امسک رزقه بل لجو فی عطو و نفور دام زجر بی شرک بلکه سوک دیا آغا چروزی در که تاستان نم سکریس خام کچر بنده کی روزی خپلام اللہ رب العزت دن روزی بنده کی نبل سوک دی چاہا تاست روزی در که بل لجو پی عطو اونو پور بلکه دین نواتنی سرکشو پا نپرت که یعنی دا نپرت والا دیو دارنگی سرکشی والا دا اللہ رب عزت احسانات نمانی اما یمشی مکبن علی وجه اهدا اما یمشی سوین علی صراط مستقیم دیکھن زجر دے چه دا مشرکین بے دلیل روان دی او دلیل سر نشتا آیا سوک چی دین اسکور دن کے دین اللہ وچی پا مخبل بانی اہدا خلارا پیدا کون کے دین اما یمشی سویا یا سوک چی دین برابر روان دین اللہ صراط مستقیم پلارا برابر پلارا برابر بانی حاصل داری چی جاہیلان دا سی چاگی مشرک و معاہد برابر دا خونی دی برابر قل هو الذي انشاكم دا بل دلیل دی عقلی او دارنگی داور سورتم دا پزی کرده برکاتو انفوسیو هو یا اللہ اغزاد دی انشاکم چی پیدا کری تاس لرا و جال لکم سما والابسار و جور کلی تاس دا پارا و گناسترگی والاپی دا زلونا ایجاد تا اشاره دا چل اللہ ایجاد کرے او دا یو برکت یو شے پیدا کول زیادت راضی کنه برکات قلیلا ما تشکرون ډیر کم شکر وباسیم قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون دا بل دلیل انفسی دی چیرې یو کس نه ډیر نسل خورول دام برکات چې بده کې بقای هو یا اللہ ازاد دے چی خوار کری تاس لرا پی لرزی پزمکی ویلی تو شرون او خاص ساعت وجر عجم اکلی شئیم ویقولون متا هاز الوعد کنتم صادقین دی آیات کی زجر رکی پینکار دا حشر سرا او دا ایلی تو شرون سرا تعلق ساتی او ویدی متا هذا الوعد کله به دا وعده ان کنتم صادقین کو چیرې تاسو رښتینی وئ ويقولون متا هذا الوعد قل انما العلم عند الله دا جواب دا سوال چګوره د دې علم د الله سره دی تفیز علم بالله تکي ورته وایي انما العلم عند الله، یقینا علم د دې په نزد الله باندې دی، وانما انا نذیر مبین، او زما کار خدا دی، زما وظیفه داره، او یقینا زیرونکی ښکاره یم. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. دام جواب دیو په طریقې ته تخویب سره پسر کلا چې دیویني اغا نزدې سيئت وجوه الذين نو تور بچي مخونه دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی. وقيل هذا الذي او به شدا سي كنتم به تدعون چې وي تاسو هغه لاره وختونکي قدرته مرتوايا خبر راکې ما ته ان هلكني الله ومن معي کوچره هلاکی مال الله رب العزت تاسو زما سره دي. د دوه آیاتونو کې دا عقلي دلایل دي تراپی سکوتی او دا ذکر طریقې تعلیم بجواب دا قول لري منکرین اوس کوم خبره کړی و چې دې دا ویل چې دا مؤمنان او دارنګ دا نبی علی السلام مړ شي موږ به تن اخلاص لکه مخې سورې تور کې دا قصه و دا رنګ دارنګ کله به ویل دا نبی چې او د ملګری زمنګ د معبودانو مخالفت کین په دې باندې به عذاب راځي. نو دا غي جواب او حاصل د جوابدارې چې زمون غم مکو خپل غم وک چې به تاسو باندې عذاب راشي تاسو به څوک بچ کی مخ رحمان ذات یې سره پاغمنو او هغه تم ځانه والا کله هغه بم بچ کین تاسو خپل بچ کوون کې وخی وي ورته وایا کو خبر راکه ماتا کو حالکه مال الله تعالی واسو چې زما سره دی او رحمنا یا رحم کی په مونږ باندې ماندار چې یو ټیم پرند مرنه وسات په مې یو جیرل کافرین من عذاب الیم نسوک دې چې پناي ورکه کافرانو لره د عذاب درناک نام قل هو الرحمن او یا رحمان دې مانا اغر رحمان ذات دا بچا ورکی یا مانا دار چه دعوت زچا تا ورکو ما رحمان ذات دیم یا داری ادعوکم الى عبادتی هی هو المنم زتاسور دا رحمان ذات دا عبادت ترابلم چه آمونم دی پر طولو بانی آمن نبیه منگی مان دوڑی پرا وعلی توکل نو پرا توکل دی زمان پرای توکل دی وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَزَلَّ چپویا بشی تاسو څوک دی په گمراهی کار کې قدرتم دابل تخویب وای خبر راکې ما ته ان اصبح ما حکم غورا کوچیر او ګرځي او بس تاسو جوړې لالزم کلان دی لالش غور اغه بو چې هغه تاسو تاسو سره د حیات ذریعہ ده فمایاتیکم بما ایمایل نسوک د چرابه ولې تاسو بو چې نه دارې مانه بل څوک نشته چې راوړي د سورۃ ملک امتیازات عقلی دلایل ډیر ذکر او دارنګي سبب د عذاب د اهل النار چې آدم سما د قران د الله رب عزت د کتاب او دارنګي عقل نه لر دارنګي دریم په دې کې ذکر او فرق ما بین د مؤمن او د کافر کې